श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 86 3 जुलाई 1884। श्री रामकृष्ण जरा बरामदे की ओर जाकर फिर कमरे की ओर चले आए। बाहर जाते समय विश्वंभर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया था। उसकी उम्र 6-7 साल की होगी। कमरे में उनके चले जाने पर लड़की उनसे बातचीत कर रही है। उसके साथ और भी 2-3 उसी की उम्र के लड़के लड़कियां हैं। विश्वंभर की लड़की श्री रामकृष्ण से, मैंने तुम्हें नमस्कार किया, तुमने देखा भी नहीं। श्री रामकृष्ण साहस, कहाँ, मैंने नहीं देखा। कन्या, तो खड़े हो जाओ फिर नमस्कार करूं। खड़े हो जाओ, इधर से भी करूं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए बैठ गए और जमीन तक सिर झुकाकर कुमारी को प्रति नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण ने लड़की को गाने के लिए कहा। लड़की ने कहा, भाई कसम मैं गाना नहीं जानती। उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, भाई कसम कहने पर फिर कभी कहा जाता है। श्री रामकृष्ण उनके साथ आनंद कर रहे हैं और गाना सुना रहे हैं, बच्चों के गीत। बच्चे और भक्त गाना सुनकर हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, परमहंस का स्वभाव बिल्कुल 5 साल के बच्चे का सा होता है। वह सब चेतन देखता है। मैं जब उस देश में कामारपुकुर में रहता था, तब रामलाल का भाई शिवराम 4-5 साल का था। तालाब के किनारे पतंगे पकड़ने जा रहा था। एक पत्ता हिल रहा था। पत्ते की खड़खड़ाहट से शिकार कहीं भाग न जाए, इस विचार से वह पत्ते से कहने लगा, अरे चुप, मैं पतंगा पकड़ूंगा। पानी बरस रहा था और आंधी भी चल रही थी। रह रहकर बिजली चमकती थी, फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर जाना चाहता था। डांटने पर फिर बाहर न गया। झांक झांक कर देखने लगा, बिजली चमक रही थी तो कहा, चाचा फिर चकमकी घिस रहा है। परमहंस बालक की तरह होते हैं। उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। सांसारिक संबंध की कोई परवाह नहीं है। रामलाल के भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचा हो या मौसा। परमहंसों का चाल चलन भी बालकों का सा होता है। कोई हिसाब नहीं रहता कि कहाँ जाए। सब ब्रह्म में देखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं। रामलाल का भाई हृदय के यहाँ दुर्गा पूजा देखने गया था। हृदय के यहाँ से आप ही आप किसी तरह चला गया, किसी को इसका पता भी न चला। 4 वर्ष के लड़के को देखकर लोग पूछने लगे, तू कहाँ से आ रहा है। वह कुछ न कह सकता था। उसने सिर्फ कहा, चाला। बड़े बड़े छप्परों से छाए हुए बंगले को बंगाल में 8 चाला अर्थात 8 चालियों या छप्परों वाला मकान कहते हैं। अर्थात जिस 8 चाले में पूजा हो रही है। जब लोगों ने पूछा, तो किसके यहाँ से आ रहा है, तब उसने कहा, दादा। परमहंसों की पागलों की सी अवस्था भी होती है। दक्षिणेश्वर के मंदिर प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूर्ण ज्ञानी था, फटे जूते पहने था, एक हाथ में बांस की एक कमची लिए था और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा। गंगा में डुबकी मार कर उठा, न संध्या न पूजन, कपड़े में कुछ लिए हुए था, वही खाने लगा। फिर काली मंदिर में जाकर स्तव करने लगा। मंदिर कांप उठा था। हल्धारी उस समय मंदिर में था। अतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया था, परंतु उसने जरा भी परवाह नहीं की। जूठी पत्तले खींच खींच कर उनमें से जो कुछ लगा था वही खाने लगा। जहाँ कुत्ते खा रहे थे, वहीं कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया। हल्धारी उसके पीछे पीछे गया था। पूछा, तुम कौन हो, क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो। तब उसने कहा था, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, चुप। मैंने हल्धारी से जब ये सब बातें सुनी, मेरा कलेजा दहलने लगा। मैं हृदय से लिपट गया। माँ से कहा, माँ तो क्या वही अवस्था मेरी भी होगी। हम लोग उसे देखने गए। हम लोगों से खूब ज्ञान की बातें करता था। दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर देता था। जब वह गया, तब हल्दारी बहुत दूर तक उसके साथ गया था। फाटक पार करते समय उसने हल्दारी से कहा था, तुझे मैं क्या कहूँ। जब तलैया और गंगा जी के पानी में भेद बुद्धि न रह जाए, तब समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ। इतना कहकर उसने अपना सीधा रास्ता पकड़ा।